Dă-mi de greu, mi-e tare greu, și mi-amintesc prin ce-am trecut. Cu gândul nu mă împac și mă întreb unde am greșit. Nu înțeleg, nu înțeleg, și mă întreb de ce sufăr și plâng. Cât îmi e de greu, mi-e tare greu, și mi-amintesc prin ce-am trecut. Cu gândul nu mă împac și mă întreb unde am greșit. Oare unde am greșit? Nu înțeleg, nu înțeleg, și mă întreb de ce sufăr și plâng. Ce mult aș vrea și îmi doresc să nu mai plâng și să oftez, că sufletul meu e plin de amar și de venit. Ce mult aș vrea și îmi doresc și o zile mai bune, m-aș bucura și mi-ar fi bine. Aș vrea să arunc tot ce-a fost rău, să pot să uit. Cât de mult mi-aș dori să uit tot, să fiu fericit. M-am săturat și mi-amintesc ce mult am suferit. Din gândul meu aș vrea să arunc tot ce-a fost rău, să pot să uit. Cât de mult mi-aș dori să uit tot, să fiu fericit. Să fiu fericit. M-am săturat și sufletul meu e plin de amar și de venit. Ce mult aș vrea și îmi doresc să nu mai plâng și să oftez. Să am și eu zile mai bune, m-aș bucura și mi-ar fi bine. Sufletul meu e plin de amar și de venit. Ce mult aș vrea și îmi doresc să nu mai plâng și să oftez. Să am și eu zile mai bune, m-aș bucura și mi-ar